mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, już poniedziałek, 27 maja. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Izraelski nalot na Strefę Gazy, jest wielu zabitych i rannych. Gitanas Nauseida zostanie prezydentem Litwy na drugą kadencję. Lewica chce zmiany definicji gwałtu na poziomie Unii Europejskiej. Do 30 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar izraelskiego nalotu na Rafah w Strefie Gazy. Służby medyczne informują też o dziesiątkach rannych. Do ataku doszło w dzielnicy Tel al-Sultan w zachodniej części Rafah. Miejsce to zostało wcześniej wyznaczone jako obszar humanitarny, gdzie schronienie znalazły tysiące osób. Trwa akcja ratunkowa, a poszkodowani trafiają do szpitala w Rafah, przekazał Czerwony Krzyż. To ważny wieczór dla Litwinów. Gitanas Nauseida, urzędujący prezydent kraju, wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Według danych z większości lokali wyborczych uzyskał około 75% głosów. Jego rywalkę, premier Ingridę Szymonitę, poparło ponad 23% wyborców. Otrzymałem ogromny kredyt zaufania i doskonale rozumiem, jaką ma on wartość, mówił dziennikarzom Gitanas Nauseida. Przy okazji zapowiedział, jaki kierunek wyznaczył sobie na kolejną kadencję. Teraz, gdy mam 5-letnie doświadczenie, myślę, że na pewno będę mógł właściwie wykorzystać to bezcenne zaufanie, przede wszystkim do osiągnięcia dobrobytu przez cały naród. Prezydent elekt zaznaczył, że priorytetami w kolejnej kadencji będą nadal polityka zagraniczna i bezpieczeństwo państwa. Powiedział też, że głównymi sojusznikami Wilna pozostają Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska, a także pozostałe dwa kraje bałtyckie. Z kolei Ingrida Szymonite pogratulowała swojemu rywalowi zwycięstwa. Zapowiedziała też, że ma zamiar pozostać na stanowisku szefowej rządu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Niezaproszenie prezydenta Polski na obchody 75-lecia niemieckiej ustawy zasadniczej to błąd, pisze Berliner Zeitung. Steinmeier przyjmuje Macrona w Berlinie. Dlaczego nie zaproszono polskiego prezydenta? Pyta niemiecka gazeta. Francuski prezydent rozpoczął 3-dniową wizytę w Niemczech. Emmanuel Macron będzie rozmawiał z Frankiem Walterem Steinmeierem. Jak pisze publicysta Berliner Zeitung, wizyta ma być podkreśleniem szczególnego znaczenia stosunków między Niemcami a Francją, ale także zachętą do udziału w wyborach europejskich. Dziwi się jednak, że na tak ważną uroczystość niemiecki prezydent nie zaprosił Andrzeja Dudy. Decyzja Steinmeiera o niezaproszeniu polskiego prezydenta jest błędem i pokazuje, że pomimo wojny na Ukrainie i nowego skupienia się na Europie Wschodniej, zachodnio-niemieckie stereotypy na temat wschodniej części kontynentu są w dalszym ciągu aktualne, napisał autor artykułu. Gazeta zwraca też uwagę, że Polska uchwaliła pierwszą konstytucję w Europie. Wskazuje też, że w Niemczech mieszka około 880 tysięcy obywateli Polski, a łącznie 2 200 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Lewica chce zmiany definicji gwałtu. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat tłumaczyła podczas konwencji wyborczej partii w Warszawie, że zmiany powinny dotyczyć tylko tego, żeby tylko tak oznaczało zgodę. Sprawa ta wymaga załatwienia na poziomie przepisów Unii Europejskiej. Tak, żeby każda kobieta, każda Europejka, czy to w Polsce, czy we Francji, była tak samo chroniona przed przemocą. Możemy to załatwić, ale żeby to zrobić, musicie wy zrobić swoją robotę, swoją część. Pójść do wyborów 9 czerwca i głosować na lewicę, na siły progresywne, dla których to jest ważne, które to rozumieją i które będą w stanie to załatwić. Lewica chce również wprowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych we wszystkich służbach, które są odpowiedzialne za ochronę przed przemocą, a wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Promują aktywny sposób spędzania czasu i czytelnictwo. W miasteczku uniwersyteckim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się 10. bieg z książką. Tym razem pod hasłem Galop Gombrowicza. To nawiązanie do roku Witolda Gombrowicza, ogłoszonego w tym roku z okazji 120. rocznicy urodzin pisarza. Co za finisz pana Tadeusza. 4200 metrów w nogach pana Tadeusza Spychalskiego z książką i dziełami Witolda Gombrowicza, które ważą chyba 4 kg 200 g. Kinga Nemery Czachowska, koordynatorka programu absolwenckiego UMK. Mieliśmy już różne miary do mierzenia dystansu biegu. Były skoki, sznury, mile morskie, nawet parseki, jednostka astronomiczna, pasusy, kroki. W tym roku przybraliśmy miarę galopu w nawiązaniu do operetki Gombrowicza, w której właśnie mówi o galopie. Trochę jesteśmy zmęczeni po biegu, ale było bardzo dobrze. Było ciężko, było bardzo gorąco. No ale tutaj jest bieg z książką, więc opowiedzcie, jakie wzięliście ze sobą pozycje. Wziąłem Gombrowicza Wspomnienia Polskie. Moja jest gruba. Dramaty Witolda Gombrowicza. W ramach imprezy był bieg główny, sztafeta oraz bieg dodatkowy Rozbiegana Mama. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w centrum i na wschodzie słonecznie, a na zachodzie i nad morzem pochmurno z opadami deszczu i burzami. Bardzo ciepło. Termometry pokażą od 24 do 28 stopni, jedynie nad samym morzem około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Emotion caught in a frame. She lights up the picture time and again. Luminous in dead of night. She's crystalline in black and white. The TV light guides me next to her. Behold. Natural phenomena. In close-up, from head to toe, possessed by the girl in the video. And I lose myself again. We cut to black, and I'm on my knees. My breath is loud. My hands are tied, and I'm trying hard to find the lies. Flesh is stronger than spirit, I cry. Makes my loneliness so magnified. A drop of blood spins on a dime as I tune in for the very last time. White noise on a flickering screen. Hollywood is burning. It's quite a sight to be seen. I ain't got the time to moralize. The revolution is being televised. And I lose myself again. We cut to black, and I'm on my feet. My breath is loud, my hands untied. Who I am, sanctified. po północy w programie trzecim Polskiego Radia. Powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu Barry'ego Adamsona, brytyjskiego muzyka, pisarza i filmowca. 65-letni obecnie artysta w młodości był członkiem zespołu Magazine. To były lata 70. ubiegłego wieku. No a potem różne działalności muzyczne były jego udziałem. Między innymi Barry Adamson współpracował z Nickiem Cave'em i z filmowcem Davidem Lynchem. Zresztą sam także był autorem muzyki filmowej. Wydany teraz nowy album Adamsona, Cut to Black, to 10 nagrań w różnych stylach muzycznych, które tworzą swoisty soundtrack do nieistniejącego filmu, no takiego filmu z naszej wyobraźni. I had it down to a T. I won't be waking, my hands won't be shaking, so please don't call on me. Sitting right here, just waiting for the end of time. Trees twisting in the wind. I'm moving my legs, but my body just refuses to swing. The end of my room, I'm wrestling free like a dinghy in the city of hope, where all that remains is to tether my mind from thinking that we're one and the same. Who wears the crown? It's never that simple when you're lying face down on the ground. Mary of the skies, arms open wide, falling too far to the other side. Everything's fine. I'm sitting right here just waiting for the end of time. Everything's fine. I'm sitting right here just waiting for the end of time.

be the day that I die. Mają Państwo rację, to wyjątkowa piosenka, zresztą myślę, że cały świat o niej pamięta. American Pie, tytuł piosenki i tytuł całego longplaya Dona McLeana z 1971 roku. Aluzyjny tekst odnosi się głównie do katastrofy lotniczej z 1959 roku, w której to katastrofie zginęli pionierzy rock'n'rolla Buddy Holly, Richie Valens oraz The Big Bopper. Nowa płyta, dziś już blisko 80-letniego Dona McLeana, nosi tytuł American Boys. Sądzę, że jest to wyraźne nawiązanie do tej płyty o pół wieku starszej. No a ten nowy album to 13 piosenek z kręgu amerykańskiego bluesa i folku. Oto jeszcze dwie z nich. Something I'll never forget. songs are almost done. Remember when you call for your mother and your race is almost run. Yeah, he called for his mother with those people all standing around. He told those men that he could not breathe, so they put him in the ground. He told those men that he could not breathe, so they put him in the ground. George Floyd begged for his life. George Floyd called for his God. George Floyd deserved some respect, but he got a knee on his neck. Yeah, he deserved some respect, but he got a knee on his neck. I feel that knee on my neck. I feel those cuffs on my hands. My heart is pounding, my brain's out. My life is written in sand. My heart is pounding, my brain's out. My life is written in sand. It was just a simple encounter with authorities' unbridled threats. Yeah, he called for his mother. It's something I'll never forget. Yeah, he called for his mother. It's something I'll never forget. Don McLean ze swojej nowej płyty American Boys, zaskakująco dobrej płyty, zważywszy na wiek artysty. Dwa nagrania, Stone Cold Gangster, bluesowe w nastroju, a potem The Ballad of George Floyd. Protest song właściwie opisujący głośną w Stanach Zjednoczonych sprawę zamordowania na ulicy niewinnego człowieka przez nadgorliwego policjanta. Program trzeci, Dym na wodzie. Kolejne nagranie podpowiada mi kalendarz muzyczny. Cofam się w wyobraźni o 40 lat, aby przypomnieć Państwu taki oto debiut. And then go, we can go away. I takie to były początki 27 maja 1983 roku. Debiutancki singiel grupy The Smiths trafił na pierwsze miejsce listy alternatywnych przebojów w Wielkiej Brytanii. No, a ta lista zyskiwała wtedy właśnie na popularności i na znaczeniu. Nagranie Hand in Glow powstało w jeden dzień kwotę 250 funtów. Na skromne lokalne studio wyłożył z własnej kieszeni menedżer Joe Moss i nie pożałował tej decyzji, no bo to był początek bardzo głośnej, choć dość krótkiej kariery zespołu The Smiths. połowie lat 80. ubiegłego wieku, gdy zespół Dismiss robił coraz większą karierę, poważne kłopoty przeżywała grupa Black Sabbath. Ciężkie granie rocka było wypierane przez lżejsze klimaty muzyczne, no a do tego brytyjscy metalowcy mieli poważny problem z utrzymaniem składu, zwłaszcza na kluczowej pozycji wokalisty. Po kilku próbach z różnymi kandydatami do Black Sabbath został zaangażowany Tony Martin, który pełnił rolę wokalisty z przerwami przez następne 10 lat. Wydane w tym czasie płyty dawno zniknęły ze sklepów, ale po latach zostaną wznowione w postaci czteropłytowego boksu. Ten zbiór będzie otwierać album Headless Crows z 1989 roku. 1989 roku nikt nie wiedział jeszcze, jak potoczą się dalej losy grupy Black Sabbath, czy Ozzy Osbourne kiedykolwiek do niej wróci. No dziś to wszystko wiemy, cała historia Black Sabbath jest ważnym elementem brytyjskiej muzyki rockowej. Nowy boks z nagraniami z okresu Tony Martina ukaże się pod koniec miesiąca i z pewnością będzie Państwu zaprezentowany w audycji Dym na wodzie. Pozostaniemy przy klasycznych brytyjskich wykonawcach. Warhorse to brytyjski zespół hardrockowy założony na początku lat 70. przez pierwszego basistę Deep Purple, Nicka Simpera. Przez chwilę miał nawet w składzie także początkującego wtedy Ricka Wakemana, sławnego potem maestro instrumentów klawiszowych. Warhorse jako grupa wydał 2 albumy studyjne, ale nie zrobił kariery i po 4 mniej więcej latach zakończył działalność. Muzyka jednak pozostała i niedawno została wydana na płycie The Recordings z lat 1970-72. Zestaw zawiera 26 starannie zremasterowanych nagrań z 2 albumów plus garść bonusów w postaci nagrań i demo. Sięgam do tych oficjalnych płyt i zaprezentuję Państwu 2 nagrania, Back in Time oraz Burning. Oto grupa Warhorse.